अंतरा ये सुनकर एकदम दंग रह गई, क्योंकि कोई भी उस इंसान को देखकर धोखा खा सकता था जिसमें अंतरा भी थी। अंतरा खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। तभी अंतरा को दानिश की कही एक बात याद आई, जो कल रात ही दानिश ने उससे कही थी कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, जो हर वक्त उस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, इसलिए वो जो भी करे उसे बता कर करे, बिना पूछे वो कोई काम न करे, वरना उसे ही प्रॉब्लम होगी। अंतरा को दानिश की बातों का मतलब अब अच्छे से समझ आ गया। उसे अंदर ही अंदर दानिश के ऊपर ऐसे शक करने से बहुत बुरा फील हो रहा था, पर उसे इस बात की भी खुशी थी कि दानिश कभी उसके साथ ऐसे चीट नहीं कर सकता। अंतरा अभी अपनी ही सोच में थी कि उसे तेज तेज गोलियां चलने की आवाज आई। अंतरा ने कस कर अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख लिए और सामने दानिश को देखने लगी, जो बिना रुके उस इंसान पर गोलियां चला रहा था, जिसमें की पहली दो गोली उसकी आंखों पर लगी तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अंतरा ये देख नहीं पाती, जिस वजह से वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, पर दानिश उसके चेहरे को वापस उस इंसान की तरफ करते हुए बेहद कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अंतरा दानिश की बात सुनकर बस कांपते हुए सामने इंसान को देखती रही, जो तेज तेज तड़पते हुए मर रहा था। दानिश ने उसका पूरा शरीर गोलियों से भून दिया और वो इंसान वहीं जमीन पर तड़पते हुए मर गया। उसके मरने के बाद दानिश अपने गार्ड्स को इशारा करके शिवम से सर्द आवाज में बोला, ये न्यूज इसके गॉड फादर तक पहुँचा दो और मुझे वो लड़का कल तक मेरे कॉटेज में मिल जाना चाहिए। शिवम और ऋतिक ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया और उस इंसान को लेकर चले गए। वहीं अंतरा बिल्कुल शांत हो गई थी। वो धीरे धीरे दानिश की तरफ देखने लगी, पर दानिश उसकी तरफ एक नजर नहीं देखता और उसके हाथ को पकड़कर सीधे उसे कार के अंदर ले आया। अंतरा बस दानिश को देखे जा रही थी। दानिश उससे एक शब्द नहीं बोलता और ना ही देखता है। अंतरा को बहुत हर्ट होने लगा। हालांकि उसने बहुत गलत समझा था दानिश को, तो अब उसे ही दानिश से बात करके खुद के बीच की लड़ाई को सॉल्व करनी होगी। पर दानिश अभी चुपचाप ड्राइव कर रहा था। अंतरा उसके साइड में बैठी बस उसे ही देखे जा रही थी। कुछ ही देर में दानिश ने उसे पैलेस के बाहर छोड़ दिया, पर खुद बाहर नहीं आया, जिसे देखकर अंतरा तुरंत उससे बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप देर से घर आएंगे? दानिश कार को टर्न करते हुए उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करके सीधे कार को लेकर वहां से चला गया। वहीं अंतरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो रोते हुए खुद से बोली, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैंने ही उन पर भरोसा नहीं किया। मुझे अब किसी भी हालत में उन्हें मनाना होगा, उनकी नाराजगी मुझे दूर करनी ही पड़ेगी। अंतरा ये सब कहते हुए धीरे धीरे पैलेस के अंदर चली गई। वो जब पैलेस के अंदर हॉल में पहुंची तो उसे दक्ष के तेज तेज रोने की आवाज सुनाई दी और उसी के साथ उसे बिपाशा, देविका जी और ध्रुवी की भी परेशान आवाज सुनाई दी, जो शायद दक्ष को संभालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। अंतरा ये सुनकर तुरंत अंदर लिविंग एरिया में आई, जहां इस समय बिपाशा जी दक्ष को गोद में लिए चुप करा रही थी, तो वहीं ध्रुवी बार बार दूध की बॉटल उसके मुंह में लगा रही थी, पर दक्ष अपने हाथों से बार बार उसे दूर करके तेज तेज रो रहा था। अंतरा ये देखकर दक्ष के पास जाते हुए परेशान आवाज में बोली, माँ, दादी, दक्ष को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों रो रहा है? देविका जी, जो दक्ष की मालिश के लिए गर्म तेल लेकर आ रही थी, वो अंतरा को वहां देखकर बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। दक्ष हम सबसे बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, इसे हल्का बुखार भी है, पर ये दवा खाने को भी तैयार नहीं है। अंतरा ये बात सुनकर कि दक्ष को हल्का बुखार था, वो परेशान हो गई और तुरंत दक्ष को अपनी गोद में लेकर उसे सीने से लगाते हुए टहलकर उसे चुप कराते हुए बोली, दक्ष अब चुप हो जाओ, मामा आ गई आपके पास, अब बस आपको और नहीं रोना, अब मामा कहीं नहीं जाएगी अपने दक्ष को छोड़कर। दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर और उसकी गोद में जाकर अपने आप ही चुप हो गया और वो अपनी आंसू भरी आंखें खोलकर अंतरा को देखने लगा। वहीं अंतरा उसके चुप हो जाने पर उसके आंसू साफ करते हुए उसके चेहरे को प्यार से चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा चुप हो गया, देखो मामा आपके पास है, आपने तो अपनी दादी, परदादी और बड़ी मामा को बहुत परेशान किया है, दवा भी नहीं खाई और बूबू भी नहीं पिया, ऐसा क्यों किया आपने दक्ष? ये कहते हुए अंतरा दक्ष को लेकर सोफे पर बैठ गई। वहीं दक्ष के चुप हो जाने से अब सब राहत की सांस लेते हैं। वहीं दक्ष अंतरा की बातें सुनकर अपनी आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोली, आपको बुखार है दक्ष, आपको अभी दवा खानी है जल्दी से, ठीक है। दक्ष अंतरा के बालों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए उनसे खेलने लगा। दक्ष के चेहरे पर अब जाकर अंतरा को पाकर एक सुकून था, जिसे देविका, बिपाशा और ध्रुवी देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं अंतरा दक्ष को शांत देखकर ध्रुवी से बोली, मुझे इसकी दवाई दे दीजिए, मैं इसे फीड कराने के बाद खिला दूंगी। ध्रुवी अंतरा को दवाई देती है। तभी देविका जी बोली, जब से इसे बुखार हुआ है तब से इसने कुछ नहीं खाया पिया है, इसलिए पहले इसे फीड कराओ फिर दवा खिलाना, जिसके बाद जब बुखार कम होगा तब मैं तेल मालिश करूंगी। अंतरा उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिलाती है, पर अभी वो अपने सूट में कंफर्टेबल नहीं थी फीडिंग के लिए, जिस वजह से वो दक्ष को ऊपर रूम में ले जाते हुए सभी से बोली, मैं इसे फीड करा के दवा दे दूंगी, आप सब परेशान मत होइए, बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। बिपाशा जी और बाकी सभी उसकी बात पर हाँ में सर हिलाते हैं और फिर अंतरा ऊपर चली गई। अंतरा ऊपर रूम में आई और दक्ष को बेड पर लिटाकर उससे प्यार से बोली, दक्ष आप यहीं रेस्ट करो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ और फिर आपको फीड कराऊंगी। अंतरा फिर कुछ पिलो को दक्ष के आसपास सेफ्टी के लिए लगाती है और सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक नाइट गाउन में रेडी हुए बाहर आई और दक्ष के पास गई। दक्ष अभी तक जाग रहा था। अंतरा काफी थक चुकी थी दिन भर की इस भाग दौड़ से। अंतरा गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ गई और दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष चुपचाप फीड करने लगा। अंतरा अपना सर बेड से टिकाकर आंखें बंद करके दक्ष को फीड कराने लगी। अंतरा इतनी थकी हुई थी कि उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो फीड कराते कराते ही सो गई। दक्ष बहुत देर तक फीड करता रहा क्योंकि वो दोपहर से भूखा था। जब दक्ष का पेट पूरी तरह भर गया तब वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा सो रही थी। दक्ष बिना हिले डुले बस अंतरा को सोते हुए देख रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि अपनी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना था। अंतरा आधे घंटे तक ऐसे ही सोती रही। इस बीच दक्ष भी सो गया था। तभी अंतरा के रूम का गेट नॉक हुआ, जिससे अंतरा की नींद टूटी और वो हड़बड़ाते हुए उठी। सबसे पहले उसने दक्ष को देखा जो उसके सीने से लगे सो रहा था। अंतरा ने ये देखकर हल्की सी स्माइल की और दक्ष को बेड पर ठीक से लिटाकर अपने कपड़ों को ठीक करती है और रूम का गेट खोलती है, तो बाहर एक मेड हाथों में डिनर प्लेट लिए खड़ी थी। अंतरा ये देखकर ट्रे को लेते हुए बोली, आप क्यों आ गई, मैं नीचे आने वाली थी। जिसे सुनकर मेड रिस्पेक्ट के साथ बोली, मैम बड़ी मैडम ने आपको डिनर ऊपर भिजवाने को कहा था। अंतरा उनकी बात सुनकर फिर कुछ नहीं कहती है और गेट बंद करके अंदर आ गई। मेड वहां से चली गई। अंतरा को भूख भी काफी लगी थी, जिस वजह से उसने पहले डिनर किया, उसके बाद वो अपना फोन और ड्रॉवर से दवा लेकर बेड पर आई। उसने दवा पहले दक्ष को खिलाई और दक्ष को वापस से अच्छे से सुला दिया। फिर अंतरा ने अपने फोन में दानिश का नंबर स्क्रॉल किया। दानिश का नंबर देखकर अंतरा अपने मन में बोली, मुझे कॉल करके एक बार पूछ लेना चाहिए कि दानिश है कहाँ आखिर। ये सोचकर अंतरा ने कॉल डायल किया, पर दानिश का फोन स्विच ऑफ आया, जिसे देखकर अंतरा उदास हो गई और वो खुद से बोली, कहीं इन्होंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, और करें भी क्यों ना, मैंने आज उन्हें इतना हर्ट जो कर दिया अपनी बातों से। ये सब सोचते हुए अंतरा वहीं दक्ष को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह अंतरा की नींद अपने टाइम पर खुली और वो उठी और उसने आसपास देखा तो उसे फिर दानिश रूम में नहीं दिखता। पूरे 2 दिन बीत चुके थे दानिश को यहाँ से गए। अंतरा के चेहरे का रंग उतर गया। उसका आज एनजीओ जाने का भी मन नहीं था कल के इंसिडेंट के बाद से। अंतरा गहरी सांसें लेते हुए उठकर बैठ गई और दक्ष को चेक करने लगी, जो कि अभी भी सो रहा था। अंतरा ये देखकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। दक्ष को वो डिस्टर्ब नहीं करती और नीचे चली गई। नीचे सभी मंदिर में थे, वो भी वहीं गई और एक मेड को ऊपर दक्ष के पास भेज देती है। कुछ देर बाद अंतरा सभी के साथ डाइनिंग एरिया में आई और परितोष जी से आज एनजीओ ना जाने के लिए बोली, जिसे सुनकर परितोष जी ज्यादा कुछ उससे नहीं पूछते और हामी भर देते हैं। वहीं देविका जी दानिश को 2 दिन से घर में ना देखते हुए ध्रुव से बोली, ध्रुव बेटा, दानिश कहाँ है? क्या ऑफिस में ज्यादा काम है? ध्रुव अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ वो इस समय अपने प्रोजेक्ट पर काफी बिजी है और इसीलिए यहाँ नहीं आ पा रहा है। उसकी बात सुन रही अंतरा अपने होठों को बाइट करते हुए दानिश के बारे में सोचने लगी और फिर कुछ सोचते हुए अंतरा किचन में बिपाशा जी के पास आई और उनकी काम में हेल्प कराते हुए नॉर्मली बोली, वैसे माँ, दानिश को सबसे ज्यादा खाने में क्या अच्छा लगता है? अंतरा को दानिश की फेवरेट चीजें पता थी पर अभी उसे ज्यादा नहीं पता थी, जिस वजह से वो पूछ रही थी। वहीं बिपाशा जी अंतरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, दानिश को फ्राइड चीजें ज्यादा पसंद है, जिसमें ग्रेवी हो पर ज्यादा स्पाइसी ना हो। फिर इस तरह का चाहे जो खाना हो, मेरा बेटा उसे आराम से खा लेता है। अंतरा ये सुनकर मुंह बनाते हुए खुद से बोली, इतना तीखा कड़वा बोलते हैं पर तीखा इनसे खाया नहीं जाता, कैसे विचित्र इंसान है। ये कहते हुए अंतरा वापस से उनसे बोली, अच्छा और माँ, उन्हें मीठे में क्या अच्छा लगता है सबसे? बिपाशा जी पोहे के बोल को नौकर को देते हुए बोली, मीठे में उसे केसर की खीर ज्यादा पसंद है। बचपन में जब उसका मूड खराब होता या वो गुस्से में होता, तब मैं केसर की खीर ही उसे बनाकर खिलाती और उसका गुस्सा गायब हो जाता। अंतरा ये सुनकर मन ही मन में खुश होते हुए बोली, ओह तो शैतान को ऐसे मनाना है, फाइनली मुझे मिल ही गया आइडिया। ये कहकर अंतरा फिर दूसरे बोल को लेकर बाहर चली गई। वहीं उसे जाता देखकर कुछ सोचते हुए बिपाशा जी मुस्कुरा दी। डाइनिंग एरिया में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। कुछ देर बाद सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। वहीं ध्रुव जब ध्रुवी के साथ जाने लगा तो अंतरा ध्रुव को रोकते हुए धीरे से बोली, ध्रुव जीजू, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ध्रुव उससे बोला, हाँ तू बोलो, क्या पूछना है? अंतरा अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, वो जीजू, दानिश इस समय कहाँ होंगे? ध्रुव ये सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, वो अभी तो ऑफिस में होगा, पर शाम के टाइम वो अपने फार्म हाउस पर वर्क करेगा, तो वो वहीं मिल सकता है। अंतरा ये सुनकर खुश होते हुए ध्रुव से बोली, थैंक यू जीजू। ये कहकर अंतरा वहां से चली गई। वहीं ध्रुव बस स्माइल करते हुए उसे देख रहा था और फिर ध्रुवी के साथ वो ऑफिस चला गया। तो क्या करने वाली है अब अंतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।